کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی کوئی اصلاحی کوئی بات کہہ رہا ہو کسی آدمی کو اور اس آگے دل میں اس کو شکر گزاری محسوس ہو تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہوا ہے کہ اصلاح کے رستے پر ہو گیا ہے. اور کوئی اصلاح بات کسی کو نصیحت کی بات اصلاحی بات کہے یا اس کی کسی کمی کا نشاندہی کرے اور اس پر آدمی غصہ آ جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ نفس کا بندہ ہے, اللہ کا بندہ نہیں ہے, نفس کا بندہ ہے اور کبر سے بھی بھرا ہوا ہے. گویا اس کو اپنے اوپر تنقید ہی برداشت نہیں ہوتی, گویا کہ اپنے آپ کو تنقید سے بارہ کر سمجھ رہا ہے. میں نے کافی عرصہ پہلے رسالے میں کچھ مضمون لکھا تھا اور کسی بہت بڑے مقرر کی اس بات کی نشاندہی کی تھی. سلسلے والے لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں کرنا چاہیے, ماشاء اللہ کہ کمی ہو اس کو بیان, آپ کمی آپ کی ہو اور آپ کہیں کہ اس کو بیان نہ کیا جائے تو کس سے چھپانا چاہتے ہیں؟ مخلوق سے چھپانا چاہتے ہیں؟ مخلوق کو پتہ چلے یا نہ چلے کیا ہوا, خالق سے نہیں چھپ سکتی. تو آدمی کو شکر گزاری محسوس ہونی چاہیے جب اس کی کمی کا کوئی اس کو بتایا نشاندہی کرے تو اس کو اس کا اپنا موسم سمجھنا چاہیے کہ اس کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے مجھے برباد بتا دیا اور اس کمی کو دور کر کے اس کی اصلاح کی جائے تاکہ اس کے علاقے سے اور اس کے خطرے سے آدمی کی حفاظت ہو. ورنہ یہ کہ کمی آدمی میں ہو اور اس کو نقصان پہنچا رہی ہو اور آخر کرتے کرتے اسی علاقے تک پہنچ جاتی ہے. حالانکہ علاقے سے پہلے اس کو درست کیا جا سکتا تھا, بر وقت درست نہ ہو. بر وقت جو ہے تو کہتے ہیں کہ وقت پر ایک سلائی سوراخ کو بند کر سکتی ہے. کسی نہر میں کسی نالی میں سوراخ ہو جائے, پانی نکل رہا ہو جائے اور آپ ایک سلائی بند کر دیتی ہے اور جب وہ ٹوٹ جائے پھر آتی کھڑا کرے پھر یہ بند نہیں ہوتی. اب بات ہاتھ سے نکل گئی, بات ہاتھ سے نکل گئی اور اب اس کا بندوبست نہیں ہو سکتا, اس کا علاج نہیں ہو سکتا. اس کا علاج کا ایک وقت تھا, اس وقت کرنا تھا, وہ وقت ہاتھ سے نکل گیا. کسی دربار میں کوئی اللہ والے تھے تو درباری مولوی صاحبان نے بادشاہ کو ان کے خلاف کیا ہوا تھا. اور ان کو بلایا گیا اور مولوی صاحبان نے کہا کہ یہ ان کی بڑی عمر ہے, یہ سب دنیا کی محبت والے ہیں. اور عام طور پر تو یہ کہ آدمی گئے کسی آدمی کو کوئی آدمی ایپ بیان کرے تو والے والے کہتے ہیں آپ کو تو تھوڑا ہے بولنا پتا ہے, وہی بچت سے بھی زیادہ ہے. جلدی سمجھتا ہے کہ تھوڑی باتوں کو پتا چلا, پوری باتوں میں اس کو پتا نہیں ہے, ورنہ ہم تو روپ سے بھرے ہوئے ہیں. لیکن جب بات کوئی مقدمے کی اور الزام کی آ جائے تو اس بات یہ بات کہنا جائز نہیں ہے. میں جی بولے بدلا تھا, اس وقت کہنا جائز نہیں ہے, اس وقت اپنی صفائی کرنی ہوتی ہے. کچھ لوگوں نے ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر سخت تہمت لگا دی, وہ تو بہت زیادہ مسکین تباہ اور اللہ والے بندے تھے, بہت زیادہ. وہ آگے سو آج بھی کر رہے ہیں. تو اس پر اور وہ جو لوگ ہیں وہ لیڈر صاحبان جنہوں نے کام کیا ہوا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ اگر اللہ والے ہوں تو کہیں گے کہ مجھ میں سے بھی زیادہ عیوب ہیں جتنے ہم نے کہے ہوئے. تحریر علم حضرات نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, اب یہ الزام ہے, آپ کو چار گواہوں کے ساتھ ثابت کرنا پڑے گا ورنہ لگیں گے سیدھے اور ڈر کے نچوڑ اس بات کو کہیں گے کہ یہ نہیں ہے کی بات, کیونکہ اب تو الزام اور ثبوت اور کاروائی اور مقدمہ اور کیس کی بات ہے, اب تو آدمی کی اس والی بات نہیں. کیا بات کر رہے تھے؟ خلاف لوگوں نے الزامات لگائے تو بھائی ان کو دنیا کی بڑی محبت ہے اس کو, تو درباری مودی صاحب کہہ رہا ہے کہ کہا کہ آپ کا خلاف کیا ثبوت ہے, کا ثبوت یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ جتنی عمر بڑھتی جاتی ہے دنیا کی محبت بڑھتی جاتی ہے, حدیث تو کہتے بڑھتی جاتی ہے, کہتے ہیں کہتے کہ نہیں ہے, یہ کیسے بات ہو سکتی ہے, صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہوتی ہے, انہوں نے کہا بڑھتی وہ چیز وہ بڑا کر دی ہے جس جو پیدا ہوئی ہوئی ہو, اس چیز کا وجود تو بڑھتی تو ہے, وہ وجود ہی نہ ہو تو بڑے ہی جاتی ہے, کہ اللہ کے خیال ہے کہ اللہ والا کے پاس بیٹھنا ہوا تو جو دنیا کی محبت کا جذبہ تھا اس کو مار دیا تھا شروع میں, تو تھا نہیں تو بڑے لگتے تھے, اور ان کو جو دنیا دار مودی صاحبان یہ منطق کے زور سے چلا کرتے ہیں, دوسرا مودی بدلا صاحب کدھر ہے, یہ لوگ یہ منطق کے زور سے چلا کرتے ہیں, اور عام طور پر یہ جو ہماری طرح نام نہاد مودی صاحبان ہوتے ہیں ان کو بڑا فخر منطق پڑتا ہے اور منطق پر چلا کرتے ہیں, اللہ والے کو صرف سیرت پر چلا کر, اللہ والوں کا چلنا ان کا پیٹرول جو ہے وہ نوری بصیرت ہوتا ہے, اپنے وقت مدرسے میں ارشد صاحب بولی صاحب کو ہمیں دے گئے اپنی جگہ پر, تو انہوں نے کچھ اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کیا, تو مجھے اس کا غور کیا تو دل میں خیال آیا کہ ان کی جو مجلس ہے اور صحبت ہے اس میں بیٹھنا وہ ٹھیک نہیں ہے جس سے ان پر ساتھ آئے ہوئے, تو تفصیلات پہلے پوچھی ان سے تو کیا کرتے کرنے کا, میں سوشیالوجی پڑھتا ہوں اکنامکس پڑھتا ہوں کس ادارے میں داخلہ لیا ہوا ہے اور یہ چیزیں پڑھ رہا ہوں, اور اس میں ادارہ کن کا ہے وہ کتنی بے احتیاط چلتی پارٹی کا ادارہ ہے, اور بے احتیاط کے لحاظ سے جو ہے تو یہ دنیا دار پارٹی کو میں احتیاط نہیں کر سکتا, وہ تو ہر کسی کو پتا ہے کہ بے دین لوگ جو دین کا نام لے کر کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں بڑے خطرات ہوتے ہیں اور خطرات بڑے عقائد کے ہوتے ہیں, یہ بات سامنے آ گئی آپ کے پچھلے مہینے میں گزرا ہوا واقعہ ہے اس کو میں آپ کو بتاؤں, اس سلسلے میں ایک عورت معمولی سے بیر کا تعلق ہے, معمولی کا بیر کا تعلق اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ دم تعویذ کے لیے تعلق ہوتا ہے, باقی سلسلہ کیا ہے اسلحی تصدیق کیا اس کا پتہ نہیں, تو اس نے کہیں ٹیلی ویژن پر کوئی سیرت کا پروگرام سنا ہے اس کو بڑا لطف آیا ہے, اس نے ایک آدمی سے کہا کہ اس کی تفسیر میں لے لوں, تو مجھے آیا بڑا غصہ, دیکھو کی تفسیر لے رہی ہو کہ جو اپنی سالگرہ برف پہ منا رہا تھا اور لاہور کی جو ہے تو ناشتے جانے والی عورتوں کو جمع کیا ہوا تھا اور وہ کھڑی تھی اور اس کو کیک کاٹ رہا تھا, یہ تو اس کا دینی معیار ہے, اور وہ آدمی تفسیر لکھ کر اس کی تفسیر لگ لیں گی آپ لیں گے, تو اس ادارے میں اس میں تو لکھ کر میں نہیں دے سکا, تاکہ ان کو اگلے کے لیے لکھ کر دوں گا کہ ان چیزوں پر جو لوگ فوج پروگرام دیکھتے ہیں وہ کم نقصان میں ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو ریڈیو جو ٹیلی ویژن اور اس کے کیبل کے دینی پروگرام دیکھتے ہیں, فوج پروگرام دیکھنے والے کم نقصان اٹھاتے ہیں کیونکہ ان کا احساس ہوتا ہے ہم گناہ کر رہے ہیں, ہم سے گناہ ہوا, ہم گندے ہوئے, ہم نے گندگی آئی, اور جو لوگ دینی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ عقیدے کی مار کھا رہے ہوتے ہیں, اور عقیدے میں ایسی غلامی ایسی غلطی ان سے یہ چیزیں کرا لیتی ہیں کہ وہاں جا کر دلی ہوتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کہاں تک پہنچا دیا اس نے, آپ اس سال کے طالب علم تھا سلسلے میں بیٹھ تھا اور مجھے ذکر میں آتا تھا, تو یہ جو ہوتے ہیں یہ مختلف چیزوں کو کیا کہتے ہیں جس پر پروگرام دیکھتے ہیں لوگ کمپیوٹر کے انٹرنیٹ اس میں اور تو جلدی اس کو ویب سائٹ اس کا ٹکراؤ ہو گیا قادیانیوں کے ویب سائٹ کے ساتھ, اور وہ اس نے کوئی جو مہینہ دیکھا تو اس کے دل میں یہ بات آ گئی تھی, یہ تو ٹھیک ٹھاک لوگ خاص طور پہ, کیونکہ پیش کرنے کا ایک فن ہوتا ہے, زہر کو شربت بنا کر پیش کرنے کا ایک فن ہوتا ہے, تو منہ میں اندر جانے کا الگ سبب نہیں ہوتا کہ آدمی کو یہ تاثر ہوتا ہے کہ میں شربت پی رہا ہوں, جب اندر اثرات جا کر ظاہر کرتا ہے تو پھر پتا ہوتا ہے کہ میں نے زہر پی لی شربت کے, تو خیال میں میں نے زہر پی لی, اس وقت پتہ چلتا ہے. پھر اب اس نے سوچا کہ دو مہینے ایک آدمی پر محنت ہوئی ہے اور اس سے اس کا ذہن بنایا گیا ہے, اب میرے پاس تو یہ آیا ہے اس کے پاس 5 منٹ بھی نہیں ہے, 5 منٹ میں اس کو زائل کرنا تو آسان بات تو نہیں ہے, لیکن ہر فن والوں کے اپنے گر ہوتے ہیں, ہر فن والوں کے پاس گر ہوتے ہیں. میرے پاس ایک کتاب ہے قادیانیت سے اسلام کا, اس میں کوئی 70-80 ان آدمیوں کے حالات ہیں, خود نوشتوں نے خود لکھے ہوئے ہیں کہ جو ربوا کے رہائشی یا ربوا کے مبلغین یا بڑی حیثیت کے لوگ تھے, پھر تو بتائے رہے ہیں. وہ کتاب میں نے اسے دی, میں نے کہا اس کتاب کو پڑھو, اس نے جو کتاب پڑھی تو اس کی ٹانگیں کھل گئی, سخت حیرت ہوئی. تو میں نے کہا آپ یوں کریں کہ جب آپ جس اس ویب سائٹ پر گئے اس سے آپ نے جو کچھ دیکھا اس کا جو تاثر بنا آپ کا, پھر آپ کو کتاب ملی, پھر کے نتیجے میں جو تاثر بنا ساری چیز کو لکھیں, سب اس سے لکھوایا, اور لکھوانے کے بعد جو ہے تو اس کو پھر شائع کرایا. اس کا مضمون پھر غزالی میں آیا تھا, کسی دن تم ساتھیوں نے پڑھا ہو, آپ قیامت کے بعد آپ جو ہے تو خبر نہ ہونا اس پر. یہ ہماری مشق اور مہارت ہوتی ہے کہ ہمارا جو رسالہ جاتا ہے تو مجھے اندازہ ہوا کہ 60-70% آپ لوگ اس کو نہیں پڑھ رہے ہیں, ان کے پاس جاتا بھی ہے. تو پھر تو ویسے کاغذ سے آ کر کے کرنے والی بات بھی, اور سچ بات ہے کہ یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے, بعض باتیں ایسی ہیں یہ ہم پر اللہ کا فضل ہے کہ ڈاکٹر نائک کے بعد دیوبند والوں کے رسالے سے پہلے میں نے لکھا ہے, پہلا مضمون میرا ہے, اس کے بعد دوسرا مضمون دیوبند کا ہے. اور پھر بعد میں اور رسالوں نے لکھا ہے, جب میرا مضمون آیا ہے تو اس وقت اہل علم حضرات ہمارے مولانا صاحب کے خلیفہ ہیں علی رضا صاحب, انہوں نے پیغام بھیجا کہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا یہ لکھا ہے. میں نے کہا جی ہم کو کون سا کسی کو برا بلا کہا یا گالی بیزتی کی, دلائل دیے ہیں اور دلائل سے بات کی ہوئی ہے. تو جب بعد میں جو بند والوں کا اور دارالعلوم کراچی والوں کا سب کے تذکرے آ گئے تو پھر ساتھیوں کی آنکھیں کھلی کہ یہ بات درست تھی. سبحان اللہ, تو کیا بات کر رہے تھے جی؟ جو کوئی آپ کا اصلاح کرے تو خوش ہونا چاہیے, اللہ کا شکر ادا کریں. ہاں اگر آپ کسی آدمی نے آپ کی غلطی کی نشاندہی کی, آپ کو اصلاحی بات کہی اور اس میں آپ کا نفس بڑھ کر نہیں ہے, تو سمجھے کہ اللہ کا احسان ہے, اصلاح کے راستے پر چل رہے ہیں, اور نفس بڑھ اٹھا اور برا محسوس ہوا تو سمجھ جائیں کہ نفس کے راستے پر چل گئے. نفس کا بدلا ہے آدمی اللہ کا بندہ نہیں ہے. نصیر صاحب میں اور چھوٹا بیٹا میرا ہم گئے ہوئے تھے لکڑی خریدنا چاہتے تھے باہر سے, لکڑی خرید کے واپس آئے تو وہاں پر بازار میں سبزی گوشت کی دکان سامنے آئی, میں نے نصیر صاحب سے کہا کہ پھر دوبارہ دکانوں پر جانے سے چھوٹ جائیں گے, سبزی گوشت خرید لیتے ہیں. ہم جب کھڑے ہوئے تو ایک چھوٹے سے قد کا لڑکا ہے, ہاتھ میں اس نے اتنی لکڑی سے پکڑی ہوئی آیا تو بیٹے میرے کو کہتا ہے کہ پرتو کی جٹونا لانگ تمہاری شلوار ٹخنوں سے نیچے. اور دکاندار بھی ایسے ادھر ایسے کر رہے ہیں, ادھر کر رہے ہیں. تو جب میں نے بات سنی تو میں نے کہا, میں نے بیٹھی سے کہا, میں نے کہا بس یہ خبر آ گئی پرسوں پور تک اچھی بات کر رہا ہے, ٹخنوں سے اوپر کر دو شلوار کو. تو آدمی آنا کہ میں سفید ریش آدمی ہوں, چھوٹی عمر کا آدمی ہے. پھر میری طرح مڑا اور مڑ کر کہہ رہا ہے تم گٹو نہ برا کر, تم ٹکنوں سے اوپر کرو. تو میں نے کہا انسان ہے, ہو سکتا ہے ٹکنوں سے نیچے ہو گئی ہو, مجھ سے دیکھنا چاہیے اور نیچے سے اوپر کر لیں. جب میں نے دیکھا تو ٹکنوں سے نیچے نہیں تھی. اس بات پر جو دکاندار ادھر جو ڈر رہے تھے, مجھے اندازہ میں نے کہا ہو یہ تو یہ جو نئی شریعت نافذ کرنے والی پارٹیاں وجود میں آ گئی ہیں, یہ تو اس کا آدمی ہے. یہ تو یہاں اس کا درے باڑے کا طالبان ہے. تو میں نے کہا باڑے طالبان ہے, پیخور طالبان رہے استاد کا خبر ہے کہ گرے دل لے کے جکڑے. تو اس کو اللہ اس کا بھلا کرے تو اس کو بھی شرمندگی اس کو ہوئی, سر اس نے جھکایا اور چلا گیا. میرا شکر ادا کہا کہ اس کی بات سے یہ محسوس نہیں ہوا کہ یہ کیوں اعتراض کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس نے اتنا ہی المنکر کی بات کی, اس کہا کہ مسلمان بھائی ہمارا اگر نہیں المنکر کرتے ہوئے اس نے کوئی بات ہمیں کہی ہے, اس کہا کہ مسلمان بھائی بتایا ہمیں, ہمیں تسلیم کرنا چاہیے ہمارے اندر غلطی, اس کو درست کرنا چاہیے, یہ بھی ادا کرنا چاہیے. اور کوئی بات آپ لوگ پوچھیں تاکہ اگلی کی بات سمجھ آئے ایسے کہیں. بندے کو اپنے صحبت کے اثرات کا کس طرح پتہ لگ چل سکتا ہے کہ یہ اچھے ہیں یا برے؟ وہی صاحب کہہ رہا ہے کہ بندے کو کیسے پتہ چلے اپنے صحبت کے اثرات کے اچھے ہیں برے ہیں. یہ بدلا تھا ظاہری اعتبار سے جن لوگوں کے پاس اتنا بیٹھنا ہے کہ وہ ظاہری شریعت پر پورے حساب سے نہیں چل رہا ہے, وہ تو ظاہری بات ہے. اور اس کے علاوہ ان ساتھیوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے بعد آخرت کی طرف رل پر اس میں کمی آ رہی ہے اور امال میں کمی آ رہی ہے, یہ کرامت ہے ماشاء اللہ. ایک تو یہ ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں ظاہری طور پر کیا مشہور ہے بیٹھیں گے, جن لوگوں کے پاس بیٹھنا اٹھنا آپ کا ہو رہا ہے ان کا تاثر کیسا تاثر ہے, ان کے بارے میں کیا مشہور ہے. تو عام طور پر پتہ ہوتا ہے سب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ فلانا ادارہ فلانا طبقہ فلانے لوگ کس ترتیب پر چل رہے ہیں, کس ڈگر پر چل رہے ہیں, وہ تو عام طور پر مشہور ہوتا ہے. اور بعد اس کیا ہے کہ اب آدمی کو پتہ چلا ہے کہ صحبت کا سر اچھا مجھ پر آیا ہے کہ اچھا نہیں آیا ہے, تو صورت حال یہ ہے کہ ہر وہ جگہ جہاں جا کر آدمی کی رغبت جو ہے آخر سے دنیا کی طرف ہو گئی اور اعمال صالح کی توفیق میں کمی آ گئی, تو یہ سمجھیں کہ یہ جگہ ظلمت اور معصیت کی جگہ ہے. یہ ظلمت کی جگہ ہے کیونکہ اس نے خیر کی توفیق میں کمی پیدا کر دی. اور آخر کی ضرورت میں کمی پیدا کر دی. ہمارا ایک چھوٹا لاہور مدرسہ ہے, ہمارے ڈاکٹر صاحب کے بھائی تو اس میں داخل کیے ہوئے تھے, پڑھ رہے تھے, بڑا سا زور لگایا کہ میں پشاور میں آنا چاہتا ہوں, یہاں کے مدرسے میں داخل کیا. تو یہاں کے مدرسے میں اس سے مہینہ گزارا, تو آخر اس نے کہا کہ میں ڈینٹل ٹیکنیشین بننا چاہتا ہوں. یاد آئے گا سر شاید میں نے کہا یہ ہے مدرسے کا تاثر, ہمارا مدرسہ کتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو, یہ تو اللہ کے سارے کے دینی جذبہ تو بھاگ لیتا ہے. اس کا وہاں سے آنے کے بعد اس کا جذبہ دین سے دنیا بن گئی, جذبات کو بدل گئے. کیوں جذبات بدل گئے کہ ماحول میں جذبات تھے تو مدرسے کے ماحول نے جذبات ہی بدل دیے. عزیز صاحب کہہ رہا تھا اس کے نوارے کافر صاحب کے ان کے نکاح کے لیے گئے بڑے دور دراز پہاڑی علاقوں میں, تو یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا سادہ لو ہے کہ فلاں پارٹی کے جلسوں کے لیے 30-30 میل چل کر جاتا تھا عبد القاف یاسر, اور ایسے نعرے لگا تھا عبد الجان اسلام کے نعرے بہر جیسے بیت کے پیچھے پڑا ہوا تھا کہ اس کو یہاں سے نکالیں گے, اس کو کسی جیسے علم مشہور پر لگائیں کہ آدمی شخصیت بن جائے, شخصیت جب بننے کا وقت ہے. اور اس وقت میں اس کو انہوں نے بحتیاتوں میں نعرہ بازی پر لگایا ہوا ہے کہ اپنی سیاسی دکان اس کے خون پر چمکانا چاہتے ہیں. جب کہ اس کا وقت ہے کہ کچھ سیکھے, اپنے مستقبل کے لیے علم سیکھے, عمل سیکھے. اور اس کے نتیجے میں اس کو دنیا آخر کی کامیابی حاصل ہوں, تو وہ وقت اس کا اس کو تو کچھ ڈیٹ ہی نہیں رہا, اور وقت کو ضائع کرنے کے لیے اس واقعہ دھکا دیا ہوا ہے. تو صحبت اور مجلس میں اس بات کو دیکھنا ہوتا ہے کہ آدمی کی خیر کی توفیق بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے. اگر تو نیک عمل کی خیر کی توفیق گھٹ رہی ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ جگہ دنیا داری کی ہے. یہ ایسے ہی ہے, دکان چل رہی ہے جو کہ کوئی سلسلہ نہیں ہے. دیکھا جس جگہ دنیا دار, ٹھیکے دار, سیاسی اور افسران طرح جمع ہو رہے ہوں تو سمجھ جائیں کہ یہ دکانداری جائیں علم اور ربا اور دین کا مت سیکھنے والے جمع ہو رہے ہوں, سمجھیں گے یہ جگہ ہدایت. تو جس وقت روم کے بادشاہ نے روم کے بادشاہ کو پتہ چلا ہے کہ ایسے نبی کا ظہور ہو گیا ہے, تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا کہ عرب کے اور مکہ مکرمہ کے تاجر آتے ہیں تو کوئی تاجر پکڑ کر لے آئے, ان کا کوئی اوپر پکڑ کر لے آئے کہ ہم ان کے بارے میں سوال جواب کریں. کہتے باغر میں آدمی جب بازار میں آئے تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کے بہت سے ان کا ہو گیا ٹکراؤ ہو گیا اور ان کو لے کر چلے گئے بادشاہ کے دربار میں, اور بادشاہ نے سوال بھی اب کیا. وہ بعد میں ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہو رہا تھا کہ اس کو خلاف واقعہ باتیں بتائی جائیں, سچ باتیں نہ بتائی جائیں تاکہ ہماری مخالف تاریخ جو ہے اس کو بڑھوتری نہ ہو, قدرتی نہ ہو, اس کا اچھا تاثر نہ ہے. یا پھر میرے ساتھ باقی سرداران قریش تھے اور قریش میں یہ بات تھی کہ آدمی جھوٹ بولتا تھا بڑی حیثیت کا آدمی تو باقی لوگوں کے سامنے بڑی اس کی بےزتی ہوتی تھی. مجھے خیال ہوا کہ سرداران قریش کے سامنے میں نے خلاف واقعہ باتیں اگر بیان کی تو شخصیت کا بہت بڑا نقص اور کمزوری ہوگی, سچ سچ باتیں کہنی پڑی. تو اس نے پوچھا کہ ان کی بات کو غربا زیادہ مان رہے ہیں کہ مراد زیادہ مان رہے ہیں, تو انہوں نے کہا غربا زیادہ مان رہے ہیں. کہا سارے پیغمبروں کا یہ طریقہ کار رہا ہے تو ان کی بات کو غربا نے زیادہ لیا ہے, یہ بادشاہ نے کہا. تو کافی سارے سوالات ہیں سیرت کی کتابوں میں لکھے, اس جگہ کو پڑھیں, بڑی پڑھنے کی جگہ ہے. یہ جو ہر سال ربیع الاول آتا ہے نا جی, سالے والے ہمارے ساتھی ڈاکٹر طارق صاحب اس کو ذہن میں رکھیں کہ اس طرح کے خاص خاص کوئی واقعہ جو ہوتا ہے سیرت کا نا, اس کو حوالے سے نکال کر وہ ڈال دیا کریں اس میں سب دو سطح میں. یہ بتایا انہوں نے آیا اس کے لیے معیاری چیز ہے, اس میں بتایا انہوں نے آیا لے لیں اس کے لیے اپنی لے کتب خانے کے لیے بھی لے لیں تینوں جلدیں. عماد صاحب آل بتایا وہ نے آیا کہ تینوں جلدیں جو ہے نا ترجمہ ہو جائے, یہ ہونی چاہیے اپنے کتب خانے کے لیے. آپ کے پاس ہے آج تک کہ نہیں ہے؟ یہ ایک ہونی چاہیے. تو اس میں سے اس جگہ کو خاص طور سے دیکھیں, اس میں یہ ساتھی نے کہا نا کہ سو بس آدمی کو کیسے پتہ چلے کہ ٹھیک ہے کہ نہیں, اس میں تاریخوں کا اس کا تاریخوں کے جانچنے کے اصول اس میں لکھے ہوئے ہیں. جو مکالمہ ہوا ہے شاہ روم کا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے ساتھ, اس وقت مسلمان سامنے قبول کیے ہوئے تھے, تو وہ زبردست مار کا تلارا عباس, اسے پتہ چلتا ہے. اور بننا بگڑنا ہے ہی صحبت سے, تو یہ ساتھی تو ہوتے ہیں بیٹھ ہوتے ہیں. ڈاکٹر فہیم صاحب نے سنایا ہمارے ساتھی ایک سکندرہ میں وفات ہوگی ان کی, ان کے والد صاحب قتل ہو گئے تھے, قاتل پکڑے گئے تھے, مقدمہ چل رہا تھا ان پر, پھانسی میں قریب تھی. تم نے جو فرق بتایا میں نے کہا یہ آدمی جو ہے یہ تو سیر کے ذریعے سے اس کی مخالفین نے اس کی موت کا بندوبست کیا ہے. اب ایک آدمی سلسلے میں بیعت اس کا اطلاع تک نہیں کی, سلسلے والے کیا مدد کرتے کہ ہم وہ دم تعویذ کا سلسلہ تو نہیں چلا رہے, لیکن جو لوگ سلسلے میں بیعت ہوتے ہیں ان کا تحفظ, ان کی حفاظت, یہ تو ہماری ذمہ داری میں سے ہوتی ہے. اور صحیح بات ہے کہ بڑے سے بڑے جادو والے جو ہیں ان کے یہ ساری کی ساری جو شیطانی ترتیب ہوتی ہے یہ سلاسل والوں کی قوت دعا کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. ساتھیوں کی اطلاع آتی ہے ہماری اشاعت کی درس کی مجلس ہوتی ہے, اس میں کبھی پانچ سات کبھی دس بارہ ساتھی ہوتے ہیں, اسی میں چند کلمات پڑھ کر دعا کر لیتے ہیں, بڑے مشہور کے مشکلوں کو اللہ تعالیٰ آسان کر لیتے ہیں. اطلاع ہی نہ ہو کہ سلسلے میں بیت ہمارے پاس ہوتے ہیں, مشورے پہ کسی اور کے چل رہے ہوتے ہیں, کتابیں کسی اور کی پڑھ رہے ہوتے ہیں, پروگرام ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہاں سے دین سیکھ رہے ہوتے ہیں, ویب سائٹ پر جا کر اس سے دین لے رہے ہوتے ہیں, تو آپ تو ویب سائٹ سے اور کیبل سے اور ٹیلی ویژن سے اپنی تربیت کرا رہے ہیں. سلسلے میں بیت تو ضرور ہوئے لیکن آپ اپنی تربیت ان اداروں سے کرا رہے ہیں, ہم سے نہیں کرا رہے ہیں. تو لہذا ان اداروں پر جو کچھ ہے وہی آپ کے پاس ہوگا, ہماری ترتیب تو نہیں ہوگی. اور یہ تو پورا مغربی دنیا کا معاشی پراپگنڈا چلا رہے ہیں. اب کل ہمارے ایک ساتھی آئے کہتے ہیں, یہ فہیم صاحب کہتے ہیں مجھے ہیپاٹائٹس سی ہے. میں نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے؟ کہ مجھے ڈاکٹر نے کہا. میں نے کہا آپ کو تکلیف کیا ہے؟ کہ میرے جگر میں خون نہیں بنتا. میں نے کہا آپ کو تکلیف کیا ہے؟ کہ تکلیف تو مجھے کچھ بھی نہیں. برفگزار بیماری ٹیسٹ کو نہیں کہا کرتے, بیماری تکلیف کو کہا کرتے. اور یہ تو ایک پروپیگنڈا انہوں نے چلایا ہمارے ملک کے لیے, لوگوں کو شوبات پار کرنے کے لیے, لوگوں کو ڈپریشن میں دھکیلنے کے لیے اور اپنی دوائی کے بچنے کے لیے. اس کا 50,000 روپے ڈاکٹر کو دیتے ہیں اور 1,00,000 کمپنی لیتی ہے. کبھی صاحب ڈاکٹر کو کتنی رشوت دیتے ہیں اس دوائی میں سے؟ جی لیکن دیتے ہیں رشوت ہماری دوائی کو چلاؤ, باقی اگلے آدمی کو جو گزرتی ہے اس کو سر کھائے اپنی. اور وہ پیسے لینے والا ڈاکٹر صاحب نماز پڑھتا ہے, عمرے کے لیے جاتا ہے, تہجد کے لیے جاتا ہے, اور اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہوئے, تہجد پڑھتے ہوئے, بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے گوں کھا رہا ہے. اب آپ بتائیں گے تو یہ گرد و پیش آپ کے جو پراپگنڈے ہو رہے ہیں وہ اخباروں سے لے کر یہ ڈن ڈبوں کے سامنے بیٹھتے ہو نہ میرے بھائی غلطانی ہوں مبتلا نہ رہنا, ڈبے کے بعد پاس بیٹھے ہوئے تو ایمان کو سالم رکھے, غلطانی ہوں مبتلا نہ رہنا. اور نہ کراچی کے مفتیوں کو اور نہ لاہور کے مفتیوں کو ہم نے پیغمبر مانا ہے, کہ نہیں کئی بات پریشانیاں ہیں اور عکس ہے اور یہ ہے, اس کو ہم مان کر اور کہہ دیں گے کہ یہ تصویر نہیں ہے. یہ مفتی صاحبان, یہ شیخ العزیز صاحبان, اپنے علم کو اپنی جوڑی میں بیٹھ کر اپنے گھروں میں بیٹھے، یعنی تو ہم واضح بتائے دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو نعرہ تکبیر، ان کو ہم واضح بتائے دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو مفتی مانا ہے، پیغمبر نہیں مانا ہے. اور فضل تعالیٰ عام شریعت کی ظاہر باہر ہے کہ اس میں آپ کے مفت کے فتوے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، تو اس میں آپ ہمارے تاثرات کو بدل دیں گے. یا یہ پرنسپل یونیورسٹی والوں نے سیریز کا کیا تو اس میں انہوں نے کتابیں دی، کروابی صاحب کی کتاب ہے وہ تقسیم سے جو ہے، خیر اس پر سب کام کریں گے، ادارے کے بارے میں نہیں کچھ کئی انتخابات سامنے آ رہے ہیں. کروابی صاحب کے نزدیک تو ذبیحہ کوئی چیز ہی نہیں، کہ بعض مالکیہ وہ اہل علم کے جو آدمی اہل علم نہ ہو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بعض مالکیہ کے نزدیک آگے سے ذبح کرنا ہے پیچھے سے ذبح کرنا ہے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اس پر. تو اس لیے جو گوشت باہر ملکوں سے آ رہا ہے کسی کا آگے نہیں منگا تو اس کے بارے میں تحقیقات کرائیں کہ کیسے ذبح کیا ہوا ہے. ان کے بعد یہ الفاظ دیکھے ہوئے ہیں. اور تقی عثمانی صاحب اپنے بیانوں میں کہا کرتے ہیں کہ استاد القرضاوی، یا اللہ اس کو آپ استاد مان لیا تو مفتی شفیع صاحب کے علم کے در چلا گیا جو ساری دنیا پر بھاری تھا. عرب جو ہے بے احتیاطے ہوئے ہیں ذبیحہ کے بارے میں، اس کی وجہ یہ ان کیسے اہل علم ہے. فرض یہ کر رہا تھا کہ بیعت آپ ہم سے ہوتے ہیں، تربیت آپ اپنی تربیت تجوین سے کرا رہے ہوتے ہیں اور ویب سائٹوں سے کرا رہے ہوتے ہیں اور کیبل سے کرا رہے ہوتے ہیں، اور ان چیزوں پر فوج پروگرام دیکھنے والے کم نقصان اٹھاتے ہیں، دینی پروگرام دیکھنے والے زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں. کیا ان کو ان کا قیدے کی مار ملتی ہے؟ ہمارے پاکستان میں فری میسن تاریخ ہوتی تھی، جس جگہ جامع درپیش امداد العلوم ہے، یہی 22 کنار ان کا مرکز تھا. یہ جگہ یہ حضور کا مندر تھا، یہاں پر جیوش ٹیمپل تھا اور اس میں فری میسن کی تاریخ کے ممبروں کو بھی جمع کرتے تھے. اور اس کا جس وقت جس دن ہم قبضہ لے رہے تھے تو اس دن وہ سارا فری میسن کا ریکارڈ نکلا، اور اس میں ایسے ایسے آدمیوں کے نام رجسٹر پر لکھے ہوئے تھے کہ وہ لوگ سنیں، آپ ہم مجھ سے سنیں تو آپ حیرت ہو جائے، پلان فیمس نہیں تھا، پلان فیمس نہیں تھا. اور یہ لوگ ٹی پارٹی ڈنر یعنی کھانے پینے کی دعوتیں کرایا کرتے تھے اپنے ساتھیوں کی، ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے، اور وہاں پر یہ جدید قسم کے کھیل یہ نہیں ہوتے جو اس سے مارتے ہیں گول سی چیز سے مارتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں ہاں بیڈمنٹن ہو گیا، دوسرا گولے لاٹھی سے مارتے ہیں اس کو ٹیبل ٹینس، ہاں یہ ایسے گول گولے ہوتے ہیں ڈنڈے سے ویسے ان کو مارتے ہیں اپنے ایسا تھا. بڑے بڑے میز ہوتے تھے اس میں، بڑے بڑے میز ہوتے تھے ان پر گولے لوگ کھاتے تھے ڈنڈے سے مار مار، ہاں اس طرح کی چیز تھی. لوگوں کو بلاتے تھے اور ساتھ ان کی ذہن سازی کرتے تھے. میں ایک دانشدار یہودی بیٹھے ہوتا تھا تو وہ کہتے کہ ہو گیا کھیل کھیلے سب کچھ بیٹھے چائے پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک نے کہا کہ بیٹھے بہت کشمیر پرابلم ہے، کشمیر کا مسئلہ کیا؟ تو میں صحیح کہتا کہ ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھیں اتنی معیشت ضائع کر رہے ہیں، جنگیں ان کے سر پر کھڑی ہیں، اور اس مسئلے کو تو اگر چھوڑ ہی دیں تو کتنی معاشی ترقی ہو جائے، کتنا نقصان ہو رہا ہے. ایسے تبصرہ، اور جب آدمیوں کے تبصرے سنتا تھا تو اس کے بعد اس کا ذہن یوگی ہوتا تھا، کہ کمال عطا کرو جو تھا یہ فری میسن کا ترجیح یافتہ آدمی اور ترکیہ میں اس نے تاریخ چلا کر مدارس کے علماء کو طلباء کو جمع کر کے اور ان کو انگریز فوج کے ساتھ لڑنا شروع کیے اور سخت چاک کے جذبے سے لڑے. اندر پاشا کا خط آیا تھا اسلام اخبار میں ذرا مومن نے آیا تو پڑھا تھا کسی نے اندر پاشا کا خط کس سے پڑھا تھا پڑھا تھا انہوں نے تو انہوں نے اچھی بات دیکھ انہوں نے ساری بات دیکھ کر آخری جملے اس کے نہیں لکھے تھے جو انور پاشا کے خط میں ہیں کہ اس کو اس نے اپنی بیوی سے کہا ہے کہ کمالا تصرف کے وفادار رہنا اور یہ ساری باتیں اس نے لکھی ہوئی تھی. تو اس کو اوپر بٹھایا ہوا تھا اور تاریخ چلا رہے تھے. وہ تاریخ اس لیے چلا رہے تھے کہ ترکیہ کے علماء اور طلباء ان کو مولی گاجر کی طرح کاٹ کر ختم کریں. اور جب ان کو ختم کیا تو تاترک نے اعلان کر دیا کہ وہ لا دین اور سیکولر ریاست کا سربراہ ہے. اتنا مشکل ہوتا ہے تاریخوں کو سمجھنا. اہل علم جانے کٹا کر میدان میں اور قربان کر گئے ایک فری میسنی یہودی کے پیچھے چلتے ہوئے اور جس بات اس نے نتیجہ نکالا نتیجہ یہودیوں کے ہاتھ میں تھا. آج تک جو ہے ترکیہ جگہ پر نہیں آیا. کتنا مشکل کام ہوتا ہے ان کو سمجھنا. اور یہ جگہ میں کیسی ملی ہے؟ ایوب خان کے وقت میں ایسی رپورٹیں آئیں کہ سی آئی اے کا جو جال اس طرح فری میسن کا جال پاکستان میں ایسا تنا گیا ہے کہ اس کو اگر کاٹا نہ گیا تو ملک خطرے میں. تو اس نے فری میسن کو خلاف قانون کر کے ساری چیزیں ضبط کر دیں. یہ جگہ جب ضبط ہوئی تو اس میں ایک آدمی تھا جو تاریخ والوں کے ممبر تھے لیکن وہ آ کر ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے. حاجی غلام نبی صاحب بیعت ہو گئے. بیعت ہونے کے بعد انہوں نے باقی ساتھیوں کے ساتھ مل کر کہا کہ اگر یہ زمین ہے 22 کنال زمین ہے بہت اہم زمین ہے اور تاریخ خلاف قانون ہو گئی ہے ہم اس کے مالک ہیں لیز ہمارے پاس زمین ہے اس کا کیا کریں گے. اس نے اعلان کروا دیا کہ اس جگہ کو ہم ایک مسجد اور دارالعلوم کے لیے وقف کرتے ہیں. تو اس میں ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ درجات کو بلند فرمایا. بہت عزم احمد والی شخصیت ہے. چل پھر نہیں سکتے تھے پیروں سے معذور تھے لیکن عزم احمد ان کا ایسا تھا کہ ایسا زبردست جوانوں پہلوانوں کا نام. تو ان کی ہمت تھی کہ انہوں نے جگہ کو لیا بھی اور مسجد بنا دی مدرسہ بھی بنا دی اور انہیں کوئی اسکول نہ بنا سکتے. بہت مشکل کام تھا. خیر راجی غلام نبی صاحب ہمارے دوست تھے تو انہوں سے ان سے میں نے کہا اسلامی تاریخ کیا تھی. تو انہوں نے بیان کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا اس تاریخ کے 32 مدارج ہوتے تھے 32 سٹیجز 32 مدارج ہوتے تھے اور اب میں بیر کے سلسلے میں آنے کے بعد آیا ہوں اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ 10 مدارج سے جو آدمی پار ہو جاتا تھا فری میسن کے وہ مسلمان نہیں ہوتا تھا وہ پھر یہودی ہوتا تھا. ٹھیک ہے کلمہ سے پڑھا ہوا ہے مسلمان ہے ہو سکتا ہے فتوا نہ لگتا ہو لیکن اس کے سوچ خیال فکر ساری یہودی ہوتی تھی. یہ بات علی صاحب نے کی اس کو فوراً خیال آ گیا کہ فری میسن کا تو اصول ہے اس کے راز کسی کو بتا دیے تو آدمی مہینے کے اندر قتل کر دیا جائے گا. بس چپ ہو گیا پھر آگے نہیں بولا ہے. تو مفتی ابو لبابا صاحب نے جو فری میسن پر مضمون شائع کیا تھا ضرب وومن میں اس میں ہماری کتاب کا اقتباس یہ موجود تھا جو میں نے بولا آپ کے سامنے. ساتھ ہی میں اس کو لکھا کہ آپ نے ہماری کتاب کا اقتباس تو لیا ہے حوالہ نہیں دیا ہے. میں نے کہا یہ ہمیں حوالے کی کیا ضرورت ہے بس ایک نیکی کی بات تھی آپ کی ان کی تعلیم میں تشریح بات ہے. سبحان اللہ. ٹیسٹ کیا آدمی کو. اور دوسرا یہ کہ سلسلہ جو ہے یہ موبائل پر ٹیلی فون پر اللہ کا تعلق سیکھنے کا کوئی بات نہیں ہوتی. ہو تو کوئی موٹی ضروری بات کا جواب دے دیا ورنہ اس کے لیے تو دو باتیں ضروری ہوتی ہیں بار بار آمد و رفت اور خط و کتابت. جو مسنون طریقے ہیں برکت انہی میں ہے. خط و کتابت جو ہے وہ برکت والی چیز ہے, اور بار بار ہم درخت. اس بات پر بھی افسوس ہوا کہ ہم نے یہاں قیام کا ساری چیزوں کا بندوبست کیا ہوا ہے, اور ہم نے اس وقت یہ خیال کیا تھا کہ 10-12 آدمیوں کے روزانہ قیام کا کی ترتیب انہوں نے بنائی ہوئی تھی, لیکن باقی مہینہ 2 مہینے جو آپ کے درمیان میں فارغ ہوتے ہیں, سب بات آپ لوگ فارغ ہوتے ہیں. مجھے بڑا دلا تو ان لوگوں سے ہوتا ہے جو یہاں آتے بھی ہیں ہمارے پاس, تو ملا ملاقات کے لیے ظاہر ہو جاتے ہیں اور رات کو کہیں اور جا کر ٹھہرتے. تو آپ اپنے آپ کو دوسرے ماحول کے حوالے کر رہے ہیں. ہمارے حضرت جی مولانا حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ پشاور اجتماع پر آئے تھے نا دہلی سے, ہمارے مولانا صاحب کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بڑا تعلق تھا ان کا, تو انہوں نے ان سے عرض کیا کہ ہماری ایک کھانے کی دعوت قبول کریں. ہم نے کہا کہ حضرت میں کیا کروں, اپنے رشتہ دار اور برادری یہاں پر پشاور میں ہے, لیکن میں جس چیز کا مجھ پر ذمہ داری اس کی وجہ سے میں ان کے گھروں میں نہیں جا سکتا, تو اس لیے یہیں آپ کی عام درخت تشریف آوری ہو تو وہیں پر حضرت مولانا صاحب کے ساتھ ہم گئے جہاں پر حضرت ٹھہرے ہوئے تھے, پاس ہوئی گئے بیٹھنا اپنا. تو ماحول ہے سچ بات ہے, اس جہاں پر رہتے ہوئے جو کچھ کہنا سننا کر سکتے ہیں, باہر کے ماحول میں جائیں تو وہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ ہر ماحول کے اپنے تاثرات ہوتے ہیں, اس کی برکت ہوتی ہے اپنے ماحول, اس کے اثرات ہوتے ہیں, اسی میں وہ چیز آدمی کو حاصل ہوتی ہے, اس کے باہر کو مشکل ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس میں درمیان میں بھی اور آنے کے بہت ماسٹر عزیز الرحمان صاحب ہے کہ نہیں ہے, عزیز الرحمان کدھر ہے, نہیں آیا اس کے سامنے اس بات کو کہتے ہیں زیادہ شخص. ماسٹر عزیز الرحمان صاحب اسکول میں ماسٹر ہیں, تو ایک دن ہمارے ساتھیوں کے ساتھ خدمت کے کام پر لگا تھوڑی دیر کے, ماسٹر عزیز الرحمان بیٹھے ہوئے ہیں, ماسٹر صاحبان یہ پورے دانشور ہوتے ہیں, دانشور بھی ہوتے ہیں اور ڈکٹیٹر بھی ہوتے ہیں, سب کو اپنی مرضی پر چلانا. تو اس سے تھوڑی دیر میں جتنا ساتھی کام کر رہے تھے سب کا انچارج بن گیا کہ یہ ایسے کرے ایسے کرے. تو ساتھی ہمارے خدمت والے جو تھے ان کی تو خدمت کی تربیت ساری بات وہ دوسرے کام کرنے کا طریقہ آتا ہے, تو انہوں نے جو 3-4 موقعوں پر جگہ جگہ بتایا ان کو کہ آپ کی ترتیب میں یہ کمی ہے اور عملی طور پر یہ چیز درست ہے. تو اس کے بعد اس نے 2 گھنٹے کام کرنے کے بعد اس نے کہا کہ آج تو مجھے عظیم فیض ہوا, عظیم انکشافات ہوئے اور میرے کام میں کچھ شخصیت کی کمزوریاں ہیں. میں نے کہا ماسٹر صاحب 100 بت اس کو کہتے ہیں, 100 بت میری تقریر کو نہیں کہتے. آپ نے میرے ساتھیوں کے ساتھ کام کیا تو یہ تو تھوڑا بہت کام تھا, عملی کام تھا جو کر رہے تھے, ان کی آپ نے تربیت اور ان کی ترتیب کو دیکھا کہ ان کی ترتیب کتنی آسانی پیدا کر رہی تھی اور اس سے کام بن رہا, تو آپ کی طبیعت آپ کی ترتیب کتنی مشکلات پیدا کر رہی تھی اور وقت کو ضائع کر رہی تھی. تو یہ تفصیلی تربیت آدمی کی تو اس طرح پر ہوتی ہے. ایک فاضل دیوبند مولوی صاحب بیٹھ ہوئے سلسلے میں ہمارے بڑے حضرت صاحب بنا فکری محمد صاحب سے, تو انہوں نے فرمایا ان کے بیٹے کا نکاح ہو رہا تھا, چار صدر ہم جا رہے تھے, انہوں نے کہا کہ مودی صاحب کو اپنے ساتھ بٹھائیں. تو ایک گاڑی میں حضرت صاحب بیٹھے, جو گاڑی چلانے والا تھا وہ تھا, ان ہمارے جو فادر دربند ان کو بٹھایا, ساتھ مجھے بٹھایا. ہمارے بڑے حضرت صاحب کی یہ ترتیب ہوتی تھی کہ وہ آدمی کو بلواتے تھے, بولے آدمی. سچ بات ہے جب ہم تھوڑی دیر بول بولتے ہیں نا تو اپنی ساری کمزوریاں سامنے پیش کر دیتے ہیں. مولوی صاحب بولنا شروع کیا, انہوں نے کہا جی حضرت صاحب میں فاضل دیوبند ہوں اور میں مولانا ابراہیم بلیالوی صاحب دیوبند کو ساتھ گزرے ان کا شاگرد رہا ہوں, میری بہت بڑی مسجد ہے, میں اس میں جمعہ پڑھاتا ہوں, 30-30 پنکھے ہیں اس میں, کتنے پنکھے ہیں اس میں. پھر کہا جی آپ نے فلانے کو خلافت دی ہوئی ہے, یہ تو خلافت کے قابل نہیں تھا, آپ نے مولانا ارشد صاحب کو دی ہے, یہ تو بڑے کام کے آدمی ہیں. تھوڑی دیر میں انہوں نے اپنی تنقیدی اور تفصیلی اور تشریح شخصیت کا سارا کچا چھٹا سامنے کھول دیا. حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ باتیں ہی نہیں کرتے, بڑے صاحب باتیں نہیں کرتے. ان کا تربیت کیا ترتیب ہوتی ہے, اترتے وقت ان کو کہہ دینا تھا کہ اگر ثانی کا مطلب ہے کہ فلانا واز فلانا واز فلانا پڑھ لینا پھر گھر جا. تو اس کو جو آدمی پڑھتا تھا تو آدمی کو اندازہ ہوتا تھا کہ زخو حضرت صاحب کا پرتو کو خلے بولا مان کہ میں اتنا بھی اپنے آپ کو ڈنگا کر دیا تھا. وہ تو جتنے عیب میں نے وہاں بولے ہیں سب کی نشاندہی کر دی انہوں نے. عبت کا عیب میرے اندر ہے, تنقید کا عیب میرے اندر ہے, اور دوسرے کو جو ہے تو اپنے کا گٹے سمجھنے کا عیب میرے اندر ہے. اور یہ تو پہلے سے اصلاح کرنے کی تو سب کیا ہوگا. عظیم معرفت ہے اس بات کا پتہ چل جانا کہ میرے اندر یہ ایپ ہے, تو بہت بڑا اللہ کا احسان ہو جاتا ہے. پھر دور کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے رہتے ہیں آدمی, کچھ آگے بڑھتے ہیں کوشش کرتے ہیں تو اللہ کرتے دور کی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو اس بات کا احساس پیدا ہو جانا کہ یہ ایپ اندر ہے. قدم اللہ کرتا ہے کہ اصلاح کی توفیق ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد ذکر ختم ہوا کرتے ہیں. کوئی بات آپ پوچھتے ہو پوچھیں, پھر ذکر شروع کرتے ہیں. مہینے دو مہینے بعد آپ لوگوں کو آنا ہوتا ہے, اس میں بھی آپ سوالات طے کرنا ہے تو پھر کیا کہا جائے گا, کام نہیں کر رہے. جی حضرت جی ایک سوال اوپر لوٹ گیا, اوپر لوٹ کے مطلب کیسے نصیب ہو سکتی. یہ تو ارادی چیز ہے, مشکل چیز تو ہی مطلب تصور میں کہتے ہیں کہ ایک جگہ آدمی خاص ہو کر پکا ہو جائے. بیعت ہونے کے بعد شروع کا دور تو توحید مطلب کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی پر ایک رنگ چڑھ جائے. تو عام طور پر آج کل جو لوگ بیعت کرتے ہیں تو بیعت کے اصولوں کے مطابق بیعت نہیں کر رہے ہوتے. ایسے ہی رواج پڑ گیا ہے کہ بیعت کرنی ہے, ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے, کہیں خیال ہوتا ہے کہ بجلی کا کرنٹ لگتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. بیعت ہونے کے بعد کچھ عرصے کے لیے تو سب جگہوں سے پرہیز کر کے جو ہمارا نصاب ہے درجہ اول دوم سوم ہوں, اور جو مجالس ہیں اور جو رابطہ ہے اس کو لینا ہوتا ہے, اور دینی لحاظ سے کسی کے ساتھ رابطہ نہیں رکھنا ہوتا, تاکہ ایک جگہ کا رنگ چڑھ جائے, اس کے بعد ایک جگہ کا رنگ پکا ہو جائے, پھر آدمی ہر جگہ سے فائدہ لے کر اپنے رنگ میں اس کو جذب کر سکتا ہے. اور وہ چیز اصل نہ ہوئی ہو تو یہ مطلب کے ذریعے سے رنگ نہ چڑھا ہوا ہو تو جتنے رنگ آتے ہیں کوئی رنگ نہیں چڑھتا, آدمی ساری عمر بے رنگ ہی رہتا ہے. بے رنگ رہتا ہے اور اس کو کوئی رنگ ہی حاصل نہیں ہوتا. سب اللہ منف من اللہ سے ہوا میں اسی رنگ کو کھا دیا ہے, رنگ چڑھنا. رنگ اللہ کا کس سے بہتر ہے رنگ اللہ کا. تو اللہ پاک کا رنگ جو ہے تو وہ بذریعہ تربیت بذریعہ مشائخ آدمی کے اوپر آتا ہے. اور جیسے اللہ کی شان ہے تو گناگون ہے, تو ایسے اللہ تعالیٰ کے رنگ بھی ہیں وہ قسم قسم ہیں. کسی میں توازو کا رنگ ہے, کسی میں غیر جوش و جلال کا ہے, کسی میں اس طرح کا ہے, کسی میں اس طرح کا ہے. تو شروع شروع میں بہت ضروری ہوتا ہے کہ آدمی اگر اس لیے جو ہے دو تین کتابیں پہلے درجے میں لکھی ہوئی ہیں نا, کون کون سی لکھی ہوئی ہیں, کا تو سبیل لکھی ہوئی ہے, اکابر کا سلوک و احسان پہلے درجے میں لکھا ہوا ہے. جی اکابر کا سلوک و احسان, قصد و سبیل, شیخ شیخ شیخ جو پہلے درجے میں لکھی ہوئی ہیں. تعلیم الاسلام ام الامراض, تو تعلیم الاسلام کا مسائل کے لیے ہے. ام الامراض, فیض شیخ, اکابر کا سلوک و احسان اور وہ تو ہے جی جو فنی کتاب ہماری ہے ام الامراض جی ابھی بولی تفصیل کا سبیل, ہاں تفصیل کا سبیل, ام الامراض اور اکابر کا سلوک احسان, فیض شیخ, فیض شیخ, یہ چار فنی کتابیں ہیں جو فن صدروں کے ساتھ الگ رکھتی ہیں. ان کو پہلے درجے میں اسی لیے پڑھاتے ہیں, ان کے پڑھنے کے بعد آدمی کو اندازہ ہو کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے, کیا چیز حاصل کرنی ہے, مقصد کیا ہے. مقصد واضح نہ ہو, آدمی چل رہا ہوتا ہے وقت اس کا لگ رہا ہوتا ہے، جان مال لگ رہا ہوتا ہے، پتہ آدمی کو نہیں چلتا کہ ان کو اس کے بعد مقصد واضح نہیں ہے. تو یہ تو فارغ و تاثیر و مال سے بھی ہم پڑھواتے ہیں، یہ کتابیں پڑھواتے ہیں، کیونکہ جس چیز کو آپ نے پڑھا ہے وہ جدا چیز ہے، جس چیز کو ہم سکھانا چاہتے ہیں وہ ہے تو نہیں کتابوں سے مستفاد ہے، لیکن اس کو الگ کر کے اس لیے لکھا گیا ہے کہ پتہ چلے کہ ہے کہ کیا چیز ہے. ہاں جی، آپ کیا کہنا چاہتے تھے؟ یہ کہنا چاہتا کہ عشقوں کے ساتھ تعلق کس حد تک جائز ہے کہ جتنا تعلق ہے ہندو کے ساتھ سکھ عیسائی کے ساتھ جائز ہے، اتنا شیعہ کے ساتھ بھی جائز. ایک ادارے میں ایک ساتھ ان کا آنا جانا ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو تو وہ تو ادارہ ہے، ادارے اس میں ہندو بھی ہوگا، سکھ بھی ہوگا، شیعہ بھی ہوگا، عیسائی بھی ہوگا. بیٹھنا اٹھنا ہو بھی اپنا کام کرے گا، اپنا کام کرے گا. یہاں آپ غمی شادیوں میں شامل ہو رہے ہوں، دوستیوں ساتھ لگائی ہوئی ہوں، تو اس کی اجازت، اس کی گنجائش نہیں ہے. ٹھیک ہے، مدارات اس کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرفۃ القرآن میں مدارات، موافات، مساوات اور موالات چار تعلقات بیان کیے ہیں. موافات، مواسات اور موالات جو ہے یہ مسلمان کے ساتھ ہی ہے، مختلف درجے ہیں تین. اور مدارات جو ہے وہ غیر مسلم کے ساتھ بھی ہے، اکٹھے دفتر میں کام کر رہے ہیں، خرید و فروخت ہو گئی، یعنی بس میں سفر کیا آئے گئے، ایک بستی میں رہ رہے ہیں، خدا نہ خاصا وہ گرا، اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، آپ اس کو اسپتال تک آپ نے پہنچا دیا، بھوکا تھا اس کو کھانا دے دیا، یہ سب کہا کہ آپ دو حدیثیں آئی نا، ایک حدیث میں کہ نہ کھائیں پھر کھانا مگر متقی. تو اس کی برباد مولانا رفیع صاحب رحمۃ اللہ لکھی ہے کہ کھانا تو ہر کسی کو دینا جائز ہے، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کھانا متقی کے علاوہ نہ کھائیں، تو ان دونوں کی کیا تطبیق ہوگی، دونوں کو کیسے ملایا جائے گا؟ تو لکھا ہے کہ اعزاز کے ساتھ دعوت دے کر، گھر پر بلا کر، اکٹھے بیٹھ کر، محبت سے کھانا جائے، یہ تو متقی کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ تعلق ہے متقی کے ساتھ ہونا چاہیے. باقی بھوکا ہے، پیاسا ہے، فاقے میں، کوئی کافر ہے، کوئی بھی ہے، جس جگہ پر بھی اس کو آپ کھانا پہنچائیں گے، وہ اور طرح کا کھلانا ہے اور یہ اور طرح کا کھلانا ہے. آپ کے گھر کے اندر جس طرح کا آدمی داخل ہوگا اور آپ کے بچے دیکھیں گے کہ اس کا اعزاز ہو رہا ہے، تو اس کے طرز کو اختیار کریں گے. میں اللہ کے فضل سے ہماری جو خدمت کا کام ہوتا ہے، میں ڈاڑی منڈے آدمی کو کھڑونے نہیں دیتا، اس بڑے لوگوں میں جذبہ ہوتا ہے ہم خدمت کرتے ہیں، بڑے لوگ خفا بھی ہوتے ہیں ہم خدمت کے لیے اٹھے نہیں چھوڑتے. میں نے کہا کہ تو یہ تو بہت وہ خدمت ایک بہت معیاری کام ہے، اور یہ تو ہمارے کسی کو نہیں دیتے ہیں، دیتے ہیں جو آدمی پورا بشرا ہو. ہمارے محلے کے ایک آدمی نے کہا کہ ہمارے لڑکوں نے این جی او بنائی ہے، نیا قرض نکلیا ہے، ادھر بھی سیلاب آیا تھا اس طرف کو کہ اس میں آپ چندہ دیں. تو وہ میں معلومات کی میں نے کہا کہ ڈاڑی منڈوں کو لوگوں کے سامنے نمونہ کر کے پیش کیا جا رہا ہے اور میں ان کو چندہ دوں. چندہ دینا ہوا تو وہ فضلی تالاب میں اپنے لوگوں کو بھیجوں گا، اور فضلی تالاب اس صدے کے سیلاب میں ہمارے ساتھی وہاں تک گئے ہیں، جگہ جگہ پر پہنچ کر انہیں مدد پہنچائی ہے، اپنے ساتھی گئے ہیں تاکہ ان کا تاثر معاشرے پر آئے. تو رشتہ دینا لینا، غبیہ کھانا، پیچھے نماز پڑھنا، تینوں باتیں اہل تشریح کے ساتھ بند ہیں. نہ رشتہ دے سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں، غبیہ نہیں کھا سکتے ہیں. کیونکہ تو مسلمان کے ساتھ ہی خاص ہے. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.

اللہ تعالیٰ خیر مشین والی اس کا وقت ہوگی.